چت میں لکھ کر یا موبائل فون کے ذریعے پیغام ٹائپ کر کے گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، لکھ کر دنیاوی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے مسجد میں اجرت پر کتابت کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر اجرت کتابت کرنا یعنی لکھنا جائز ہے۔ یہ یاد رہے کہ اپنے کسی کام کے لیے مسجد کی بتی نہیں جلا سکتے، ہاں عرف یعنی دستور کے مطابق جو بتی روشن ہو یا پنکھا چل رہا ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔